أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أبا بعد. تجث الأفديت Falëndërimët janë vetëm për Zotin ton, Allahun subhanehu ve teala. Allahun e falëndërojmë për i ti falje dhe udhëzime, kërkojmë ndërsa salavatet dhe selamet për shëndetjet më të plota mbi pejgamberin ton Muhammed Mustafa alayhi salatu vesselam, mbi shokët e tij besnik, familjes së tij të ndershme dhe çdo besimtari i cili shkon pas rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi shpjegimin e Kur'anit. Jemi në surën Al-Baqara, ku kemi kaluar pjesën e madhe të kësaj sure. Kemi ngel tek ajeti i Zotit të bare kjo e tjala mbi qështjet e talakit dhe familjes. E përfunduam ajetin 228 nga surja Al-Baqara. Së do të hymë me lejnë e Zotit Gjellë Gjellar në ajetin 229 dhe 230 nga kjo sure, ku shdo me përcjel me mushaf apo me telefon. Do të shohim se Zoti jonë të bare kjo vëtjala qështin e familjes në tërsi e ka morë të shpjegon vetë. Pra nuk e kalan shumicën e dispozitave në studimet e njerëzve, por e ka marë Allahu Gjellë Gjellalu për të shpjeguar në Kur'an. Këtu do të i përgjigjemi edhe një pyetje cila është parashtruar herët, pra është pyetje e vjetër edhe e re. Nëse thot dikush, pse Allahu te bareke ve teala në Kur'an atë shumë ka sjell ajete për familjen, gruan dhe burin? Pra kjo është pyetje e vjetër, edhe përgjigja është e vjetër. Pse Kur'ani tham ka fut mes ajeteve të luftës çështjen e familjes? Ka thënë dietarët për shkak se jeta burr dhe gruaje është jeta njerëzimit në tërsi. Pra njerëzimi vetë çfarë është? Burr dhe gruaje. Ademi a.s. me Hawa janë zanavila këtë njërzimit, që i vije se kur burri dhe grua janë mirë, është mirë njërzimi. Në më dhëmë, nëse gjdo familje është mirë, është i tërë njërzimi mirë. Nëse gjdo familje zhvillohet në regull, të gjithë familje do t'jenë në regull. Andaj Kur'ani hini në detale të jetës së njerëzve deri në atë dërejgje, sa që djetarë shumë pak u kanë ngel të flasin, do më dhëmë, sikur që shohim sot tek ata se të mirën me drejtimin e familjeve nga jo muslimanët, se mundohen me ju zgjidh problemet e njerëzve. Çfarë kanë thënë dietarët? Në Islam Allahu këtë ka shpjeguar. Si rregullohet, pra si bëhet niqau, si prishet niqau, si bëhet talaku, si zhbohet, si rregullohen të gjitha detalet mes burrit dhe gruas. Derisa Allahu xhelala na ka pru këtu se merr llogari njeriu për një fjalë që ka thotë. Dhe kjo për çfarë vëllezër? Por shkak se rëndësia e familjes në këtë gjithësi është shumë e rëndësishme. Me fjalë të tjera, dietar kanë thënë, familja është themeli i shtëpisë. A ka mundësi vëllezër dikush që ta kuptojmë sa është e rëndësishme familja? A ka mundësi vëllezër dikush, nëse supozojmë kështu, në ligjet fizike? A ka mundësi dikush më zhvillu normal nëse e kishmi izolu me një shtëpi, jam shël mi derën, ndërsa ajo shtëpi vazhdimisht dridhet me tërmet? Po, nëse e fusim një fëmijë apo një njeri të madh në një familje, në një shtëpi, dhe ja mbyllim mundësitë për me dalë pi aty, por ajo shtëpi në stop ka tërmet, a ka mundësi personi mrena mu zhvillu rahat, me hangë rahat, me pi rahat, me flet rahat? S'ka mundësi, sepse dridhja e shqetson. E një është dridhja në familje mes burrit dhe gruajt, e prish fëmijën. Andaj djetarë kanë thanë se rral, dhe te për rral, fëmijët e zinaz dalin të aman. Edhe në struktur, edhe në fizik, edhe në mendësi, edhe ketë, edhe gjaku e ketë, ketë kanë defekt. Për sa rrasë i lezër? Nga se nuk kanë dalë nga burimi i shëndosh. Njët është edhe nëse familja, pra fëmija ka dalë nga burri gruja, por se burri dhe gruja kanë, dhonë, e dridhin familjen, shpijen. Nëse ato dy e dridhin, zhvillimi i fëmijës do të jetë me të meta. Për këtë arsye, vëllezër, për shkak se fëmijët janë njerëzimi vet. Ai sot ikon i vet, nesër ikon 20, nesër ikon 30, domodin njerëzimi është familja. Fëmija është familja. Mu për këtë arsio, vezër, Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an, në surën më të madhe, e ka fut të regullimin e familjes. A kuptoni? Në më dhamë, vezër, o shumë rëndësi që burri dhe gruja të jenë mirë. Dhe këtu kur është burri dhe gruja, nuk është pyetje veç ti dhe ajo, apo aj dhe ajo. Po është pyetje fëmija, është pyetje nipi, është pyetje njerëzimi, si do të del ai nesër, si do të mendon. Nëse rrit në termete, kur do të zhvillohet ai normal? Ai do të mendon gjithmonë se është keq. Andaj vëzër, është shumë e rëndësishme që ta kuptojna, dhe kjo është prej pjesës që na e shpjeguam atje ku thamë se pse duhet ta mësojmë familjen për një njeri i cili është plak. Apo, kjo është e njëjta. Sa kuptojmë vëzër se Kur'ani e rregullon themelin. E rregullon themelin. Domthonë nëse shtëpia është stabile, nuk është pastaj problema e ka një shtrata dy. A e ka kuzhinën në rregull për standardeve, a nuk e ka. Andaj shtëpitë e qëndrueshme, shtëpitë që burri dhe gruaja janë në rregull, vëzër aty ka stabilitet. Ku ka stabilitet, fëmia del tamam. E kur del tamam fëmia, vëzër ka dhënë njerëzimi tamam. E lusim Allahu që Allahu t'i rregullon të gjitha familjet e muslimanëve dhe të largon shqetësimin dhe destabilizimin nga familjet e tyre. E tani dhe të vazhdojmë elejnë Allahu të bare kjo e tërë në surën El Baqara, ajeti 229, pra përfunduam të ajeti 228, ku Allahu të bare kjo e tërë e vendosi se ajo grua e cila shlohet, sa duhet me pritë. Tha Allahu të bare kjo e tërë, wal mutallakatu e të rabbas në bi enfuzihin në thelathete, kuruin, tha Allahu të bare kjo e tërë, gratë të lëshuara presin tri cikla. Dhe thamë se tri cikla, këtu për çfarë është përshëllim me gjithë khilafin e muslimanëve, tri pastërti. Disa dietarë kanë thënë, tri, si shash me dhebi i imam Ebu Hanifës, tri ardhje të gjaku. Dërsa, pjesa dërmuse kanë thënë, është tri ardhje të pastërtijës. Dhe mëllë, nëse gruja rëshohet, atërë, pastërtia e pare saj, o një, kalon i cikl, e dyta, e para pastërti, e para menstruacion kur kalon, vjen e dyta pastërti dhe kur të nisë e treta, domthonë ajo llogaritë se e ka krye i detin. Ndërsa tek Ebu Hanifja dhe disa të tjerë prej ulemave, tri cikla i bie tri ardhje të gjakut. Mon, një ardhje gjakut, dy ardhje të gjakut, e treta me komplet ciklin. E treta me komplet cikli. Do më dhëmë kjo është pritja i deti Kur'anit së në ka përmenë Allahu të bareke vë teala. Vajzën Allahu Gjeli Gjelalu dhe thot, ajdi 229, audhu billahi min e shëtanë rëgjim, et talaku mërratani, fe imsakum bi ma'rufin, au të sërihum bi ihsanin, wa la jahillu lekum en të khudu mimma atajtumuhun shejën illa en je khafa en la juqima hudud Allah. Fe in khiftum en la juqima hudud Allahi, fe la gjunaha alejhima fi meftedet bih. Tilke hudud Allahi fe la ta teduha, wa me jete adde hudud Allahi fe ulaike humu dhalimun. Kjo e vezër tani, Allahu Gjellë Gjellalu regulon një qështë cila ka qenë problematike tek Arabët. Cila ka qenë tek Arabët, vezër? Dhe përmendëm njëherë se dikush tha se pse veç të Arabët përmendët ka qenë problem të Arabët. Allahu Gjellu Ala dhe Zër i ka zhjela Arabët për të azmi shpalljen dhe çdo defekt që ka egzistu tek Arabët, tek jo Arabët ka egzistu me nivele shumë atë loja. Do më dohë, kur themi nimi, tani, Arabët e kanë pas një zakon. E ka majtë gruën peng nga krenaria. Për shemu, si ka shku muhabeti me një gruje, e ka shluën. E ka priti detin, pak para se mesoj ka thonë këthau, je gruja jeme. E ka pëzullu. Pas ta që ka ba, prapu ka nërvëzu, ose pas e ka këthi, nesë ti ka thonë, e shlu me je. Prapi detin e ka priti. Derin sa, ka ndonë me vite. E ka mojtë 20 vjetë që shtu pengë. Asë se ka lanë me shkute tjetëri, asë se ka mojtë për vete, në kuptimin se ka mojtë si burë. Dhe kjo e dëmëton gruën shumë. Sa ajo s'ka mundësi me dalë vetë, e asë ka mundësi me bota lakin, ajo së në shlën burin, që që thamë që është në për ignorancat dhe botën jo muslimane, se do më thanë, gruja shlën burin. Gruja shlën burin, kjo në islam nuk eksiston. Kjo në islam nuk eksiston. Tani që kanë dohë, e kanë keqëpërdor burat këta. Andaj plot prej Djetarët kanë thanë, të gjitha të drejta që Allahu ja ka dhënë burrit, mbi gruan, apo, ja ka kufizue. Ja ka kufizue. Dhe mos, sikur që burri është një autoritet mbi gruan, mbi burrin kushë, Allahu Gjellë Gjellalu. Ane ja ka kufizu. Et talaku marraten. Allahu Gjellë Gjellalu, që farë thotë? Talakja dyherë. Talakja dyherë. Pse ka arë këtë talakja dyherë? Pra jo, sa të do një ju. Jo, një thotë, unë jam burë. Shukat dhe arabë. O jam burë në po. Që peshloj, prit i detin. E ka kryo jo. Një dit para se me kalu, pra mushlu për ti, ka thonë, këthej e gruja jeme. Që ka bo pasaj? Nesë ka thonë, e shlu me je, prap. Dhe kështu e ka bojt, donë, gjdo tre muje ka këti, gjdo tre muje ka shlu. E ka bojt vetëm një det. Se me një fjallë këthejet, me një fjallë shluot. E Allahu Gjellë ka regullu këtë qështi. E talaku më rëten, talaku jo dyher. Fe imsakum bi ma'ruf. Ose e man me të mirë, au të srihum bi ihsan. Ose e man me të mirë, ose e lëshon. E lëshon me të mirë. Et talaku më rëten, ka ndon djetarë, qëfar është për qëllim et talaku më rëten? Ka ndon djetarë, et talaku e rëgjëi më rëten. Ka ndon në koment, dhe kjo vëzër e kemi përmen gjithmonë, sa Kur'anin askush nuk e kupton post me gjuhën arabe dhe me komente në sahabeve. Nga se si cëli shka lezon këtë ajet. Nuk ka mundësi nga teksti dhe gjerma që janë këtu me e kuptu qëfar është për qëllim. Dhe që plot për njëzë që lezojnë talakë e dyherë, nuk e dinë se talakë e treherë. Dhe në Allah këtu dhe talakë e dyherë. I për djetarë qëfar kanë dhanë, këtu një shpreje e kuptohët të arabi. Aja arabi që e ka shlu një qitë herë. Kur ka arë kur aje ka thëllë talakë më rëten, aje ka morë vesh ka puna. Aje ka morë vesh të talakë e treherë. Pse? Sepse ka thonë dyherë me këthy trejtën, shkonë. Ane ka ndonë djetarë, talakë në islamu treherë, në i gjma, talakë në islamu treherë. E shlonë njëherë, ki drejtë me këthy. E shlonë dyherë, ki drejtë me këthy. Mas dytës herë që e ke këthy, po e shlove dhe njëherë, me pajtimin, pa polemikë është ke mesele, se zgudzonë mo me majtë atë gruje. Deri sa jo gruje të martohet me një burë tjetër, me akt një qahut sakt, pa dakordësi të fshet dhe me burën e dytë këtë konflikt natyrshëm, sikur që ka ndodhur me të parin, ta shlojë i dytë ja po ndron jetë, e atëherë mundësia më u kthi burrit parë. Dhe kjo kish trëngim vëzët, për çfarë? Që mos më lujt me familje. Që mos më lujt me familje. A dhe ti e shalla zonë rrugën e zinas, çfarë ka? Te dashnorët. Dashnorët, dashnorja. E shlon e merr, e shlon e merr. Apo por ti thot, sot më s'ka jetë me ty. Nesër i thot, ja se jam tu kajt. E ngova një kajt, këtë ajde këtheu. E kështu me radhë prej kotësijës së të jetuarit. Allah dhe të talaku më rëten, dyherë, s'ka tre, kjo fejo, kjo jetë, s'ka mundësiti, mund është me vazër vlatëve ta. A në që ka dhe Allah u gjelë gjelë, talaku më rëten, talaku jo vishë dyherë, qka a këtu dyherë me të shlu, talak me mundësin e këthimit, talak me idet, talak me idet. A në që ka dhe që farë, kjo fejo madhe, elqon, e ki gruje së në prejkë. A dhe thamë, te fjallë Allahu gjele, wal mutallakatu, dhe gratë e lëquara, i kanë këtë dispozitet e grujes, do më thamë, një burë shka e shlën grujen, të parën herë. Ajo gruje rri, si a konë ma herët, krejt drejtat i ka, me ta rri, me ta flamen i shtratë. Ajo i del, do më thamë, që që i del burrit. I ka këtë drejtat dhe obligimet, vesh një stanë se ka, mardhënjët. Pse, se në momentin që ka përnë mardhënje, ka këthy. Apo, andaj Allah u gjitha ka thonë, talakë jo dyher, me mundësi lëshimi, e fe inse, kumbi me aruf, atër Allah u gjitha thotë, nëse dhjen ty edhe njëher me shlu. Thu që dyher, edhe njëher, Allah dhëtë jo, tretën her, ajo mos është grejote. Dhe s'ka mundësi më përnë grejote. A dhe kjo është për qëllim në fjallë Allah u të barek e vëtjala, et talaku më rëtani, fe imse, kumbi me arufin, au të serihum bi ihsan. Talaki me mundësi këthimi është dyherë, pastaj imsak bi ma'ruf, e man me të mirë. Bi ma'ruf, qëfar thënë lezër? Bi ma'ruf, ka thënë djetarët, e ima të arafe fi el ade. Ajo që ka është për qëllim, në mëmë, bi ma'ruf është ajo cila është në adetin e njerëzve. Në mëmë, nëse njani thëtë, une e kam shlu gruën dyherë, jam në rrezik edhe një herë më kam mejtë. Çka i bje me majt me të mirë si pas Kur'anit? Me adet të Arabve, me adet të Turqve, me adet Gjermanve? Jo. Me adet të popullit që ka ti jeton. Më nëse edhe i të hoxhën, i thumë më kanë vetë dy herë, qysh me majt me të mirë? Qysh është në adet të njerëzve? Në adet të popullit që ka jeton? Më nuk është me të mirë në popullin e huj, më nuk është me të mirë me atë popullit që ka ti jeton. A dhe kjo përshimë, dhe zërë vlenë, për shfa përmena këtë senë. Përshimë, a ka obligim gruaja ti ban hizmet burrit? A ka obligim gruaja ti ban hizmet burrit? Osh mesele, po nivizuar mesin e ulemave. Ka djetarë, ka ndonë, nuk e ka obligim i ba hizmet. Qa do më thonë, nuk e ka obligim i ba hizmet, dhe zërë? Do më thonë, nëse ajo i thotë që u ban ma bukën, se ka obligim i abaf. Kë nuk e sakë, dhe zërë. Kë nuk është e sakë. Mirë po, ka popu që e kanë këta. E kur thotë Allahu, e treta herë, mas dytës, jo se e majë me të mirë, ose me shlojë me të mirë, qka është përshëllim me të mirë këtu? Në basë popullit tanë. Po shemë, nëse ta zënë akështu, një gruje e lexon se me një popull musliman, në një shtetë arab, apo në një shtetë dikun muslimanëve, e kanë adet ata për me shku jeta me të mirë, duhet hajën një abli burri, këtë një abli burri azë, ajo vesë me nejtë. Tho që kjo me të mirë, që i dhejme ne, jo, me të mirë amë popullin tanë. Qishë të popullin jonë? Të popullin jonë është me, është në thojza, me nejtë gjithit guzhinë e t'ula. Nuk përthën akështu, mirë për me jadën hakin. Aja është ka kërkohet. Në duke mos i hinë hak, dhe duke mos i hinë ajo në hak, burit të saj. Andaj, fjallë Allahu Gjellë Gjellalu, fe imse kumbi ma'ruf, dhe kjo është, me vërtejta në këtë meselë, që ka thonë Shejhul Islamit e mije, gjdo sen që kanë adet është vajib, bëhet vajib në akt. Për shembull, njëri martohet, për shembull, një shqiptar martohet ta zonën në Arabi, apo në Turqi, apo dikon në një popull që kanë dhënë zakon. Edhe bën një çajin, dhe nuk e di zakonin e atij popullit. Për shembull. Edhe kë kujton që natë popull është sigurt e popullit vet. Edhe e shkruan një çajin, kryet, merr një hap, edhe tash prit me apo bukën gruaja. A gruaja prit kimi apo bukën? Çfarë do të bëj tash? Kanë dhënë dietar çka është obligim në adet, nëse ndryshohet do të më ecekaj. Për shembull, nëse një shqiptar do më mor ta zonën një ku e di, dhe një popull tjetër, apo çka do thotë? Nëse në popullin e asaj nuk është obligim me ja bë bukën, këtë do të thonë unë se martoj derisa e shënon me ma bë bukën. Pik. Pse te na nuk e shënon? Së është obligim. Nuk është zakon. A dhe nuk e shënon? Mirë, nëse ta zonë në detin ton, martohet një burrë me një gruaje. Edhe nuk e ka shënuar kur gjë. Çka do të kuptohet? Do të kuptohet çka është e njohur. Do të kuptohet çka është e njohur. Dhe kjo është pse po cekim. Se shumë për njerëzve shkon lexon diçka që është zakonshme e një populli, sidomos të arabët. Dhe jo çdo sens që vjen te arabët është e fesë islame. Do të më dalloj vëzë. Populli arab me Kur'anin arabisht nuk është njëra përmbajtje e tjetrës. Nga se pejgamberi alayhi salatu wassalam, a është arab? Po. Sa traditët ja kanë ndruar arabëve? Plot. Pse ja kanë ndruar? Sepse Kur'ani nuk ka i popullit arab. Kur'ani ka zbrit arabisht, jo e popullit arab. Po dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam sa për gjëra i kanë ndruar derisa edhe vështirësi kanë pasur më ndruar. Vështirësi kanë pasur më ndruar. Pse? Andaj zot, sot për shembull, ne gjejmë te arab ka devijime. Kë nuk i bëj që na, po na. Jo. Nëse ka ato devijim të na ka dhe shumë më shumë. Po ka mundsi ato me pasni traditë që na se kena? Ka mundsi. Traditë të rafe për neve? Jo. Që për shembull, veshja nuk ka. Veshja të nuk ka sunat për neve. Që më ndo plot, për shembull, se si të vesh me galibi, je vesh si pejgamberi sa. Jo. Apo jo. Pejgamberi sa i ka definuar gjërat e arabëve, të cilat i ka bë sunetit. Sikur për shembull, pejgamberi sa ka thonë, "A'fu liha, shloni mjekrat, shkurtoni mustaçët." Jo plot, e keni pa plus më thonë, i kanë shlu mjekrat si arab. Jo. Se ka komunista që shlojnë mjekrat. Apo, sa komunisti e shlon mjekrën. Na mjekrën nuk e shlon pëse e shlon arabt, po pëse përgjësam e ka nëzirë këtë tradit nga arabt dhe e ka modifiku dhe ka thonë kjo është e jemja. Kjo është prej Zotë e Gjellë Gjellë. A në dhe zë këtu përzijën shumë prej gjërave. Shë ati njerë përshimë në shkollet zonë fetva të arabët e cilë a pjesë e traditës atyre e pasaj thotë mundot me zbatu këtu. Pse nuk shkom pasaj? Nuk është të jotja. Nuk është të jotja, nuk është të fejës. E duhet me qenë fetare kuptimin kuranore. Andaj shikoj Allahu që çfarë thot. Fa in sakum bi ma'ruf mas dytës herë, ose ma me të mirë, në traditë që ka është njërë, au të srihum bi ihsan, ose shloj me të mirë, s'ka me majtë, mbi tre herë. Pas e dhe Allahu të barek e vëtjala. Këtu dhe zërë kanë diskutu një meselë, këta e diskutu ma dhe maharët, këtu nuk do t'himi, ka se e përmendim se nuk është për qëllim këtu dhe zërë që ne të shpjegojmë gjërat detale. Djetarët e kanë diskutuar nëse është rob, sklav, burri apo gruaja. A vlen taj tri talak, shumica ulemave kanë thonë jo. Shumica ulemave kanë thonë jo. Taj vlen do më një talak. Vetëm një talak e ka. Pse? Për shkak se në islam sklavi ka gjysmat e të drejtave të ati cili është i lirë. Kjo vlezë nuk ekziston sot, por se djetarët e kanë diskutuar dhe kjo nëse do dikush pse diskutohet vazhdimisht kur nuk ekziston, se mundet mu këthije. Se mundet mu mukthie. Çfarë do mundë mukthi? Mundë me ndryshu situatat, rrethana dhe mundë me ardhur te skllavëria apo robëria. Kjo është ajo që ne kam përmendur dietar dhe disa dietar kanë thënë jo, janë barabarta siç është me dhe Ibn Hazmi duke qenë tema jon kjo meselë. Thot Allahu te bareke ve teala. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhun shay'an illa an yakhafa an la yuqima hudud Allah. Thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu, dhe ju nuk e keni halal që ta mirëni atë që o a keni dhanë prej mehrit, pos nëse keni frik, apo ata dy bashkërt kanë frik, që s'kan mundësi me e zbatue ligjin e Allahut të bareke, vëtala dhe kufit e ti. Fë in khiftu, e nëse keni dro, se zdo ken mundësi me e zbatue ligjin Allahut, atër s'ka gjuna për ata dy, nëse gruaja kërkon me ulqua. Në të përnejnë këtë me lejnë Allahu të bareke wa ta'ala. Pana kësa e dhezër, është një meselë tjetër. Ku thotë Allahu të bareke wa ta'ala, atë talaku më rratan. Kjo meselë që duhet ta kuptojna, dhe ta kemi parasysh. Nëse njani thotë gruës vetë, për një herë, je lëshuar një, je lëshuar dë, je lëshuar tre, për një herë, ja njef që shtu. Dhe jelëshon 1, 2, 3, jelëshuar. Apo i thot, jelëshuar 100 herë. Apo jelëshuar 1000 herë. A logaritet 1 herë, a logaritet 3 herë. E para, që du të kemi përësish. Prej bidatit në shkurorzim është kjo formë. Mi thanë burri grujës vetë, jelëshuar 3 herë. Unë i hip nervoza, edhe donë me thanë, itë s'kam nevoj me prit parën herë, i detin, as dytën herë, i detin, tre herë, itë s'duhon, bëhu e huaja. Kanë thënë djetarë, kjo është talak bidej, talak bidatit. Pse dhe zërë? Sepse si kur shtijet me ata që Allah ka thënë, et talak u më rëtan. Se Allah u thëtë, shiko, i ki dy mundësit këthimit. Më në këtyre dyjave ka i detë. Do nëse shlon një herë, i pret tre cikla. Nëse shlon një herë, i pret tre cikla, këtë janë gati 6 muaj. 6 muaj mund është me menu, apo? Mund është me menu. Njani dhëtë, hitë, s'po më duhet me menu muë. Allah dhëtë meno, ti përdu jo. A dhe i ka thonë bidat. Apo? Pësi ka thonë bidat, dhe zërë? Sepse, Allah u gjelola e din nefësin e njerit. Ti tash i nervoz, nesër e ndonë muhabetit. Apo, a dhe për nga meni, se sëllëm qërë tha, nuk është shohët gruja, pas pasi ti kaloj e cikli, të pas të rohët, edhe pa pomardhanje. Dhe mo, qish lëshohët si pas sunetit, gruaja. Qështë lëshonë si pasunetë? Qështë lëshonë? E kalon ciklin, dëmon, dita e funit e gjakut, pastrohet prej gjakut, merë gusëm, ti se prek hiqë, e për mësëm thot, tash, para se me prek, si du shloje? Pse e ka përmen këtu vëzër? Sepse këtu nefësi e ndronë muhabetin. E ka pas të ndaluara, e ka pas të ndaluara mardhanjët gjatë ciklit, ta është ajo pastru, mundësia me përmardhanje është tani e lirë, se ke prek, si dush me shlu shloje. Pse, Allah do me të angushtu mos e shlo, sepse duhet. Dhe e dyta si pasunetit, kur është me shlu vezër? Kur është të zanë. E ke vërtetu që me barë, shloje. E ke vërtetu që është me barë, tani shloje. Pse vezër? Dhe e ka ndalu me e shlu masit linde. Shunore ka linë, ata është ajo në lehoni. Se shtashti ajo ka vështirësi, edhe ka të lashët e vetat, i dhua, shkotash. Jo, shloja kura me barë, pse? Sa ja ka diçka talën me veti, e ti, e ndonë ma vetin, apo? Kure ka ajo fëmijën tanë, me veti. Për e se vëllu si du, shta shloja. Pse ka arë kjo dhe zërështu? E te kushtu rrugën, ose shlo. Andaj që i khlusa më të imije, dhe i më kajim e ljuzije, ka thonë talak e haram. Talak e haram, po së gjendje domos dëshmërije. Po së gjendje domos dëshmërije. Apo, kjo është ma e se në du të kuptojna. Andaj të meselja dhe zë, nëse dikush i dhatë e grujës vetë, je e shruar nimi herë. Mendimi parë është dhe zërë, se kjo form e të lëshuarit mbi tre herë, logaritet një herë. Nëse njëri thotë tre herë i e shlume. Tre herë, një qinë herë. Mendimi parë është se kjo logaritet një herë. Do më dhe kjo logaritet një e shlume, e priti detin. Dhe kjo është mendimi i Tausit prej djetarët të tabiinve, Haxhaj ibnu Arta prej muhadithëve të mdojtë të muslimanëve, një transmitim nga Imam Ahmedi, mendimi i Dhahirive ibnu Hazmit dhe të tjerëve, dhe fjala e Sheikhul Islam ibnu Tejmije rahimehullah. Që logaritet pakic. Që logaritet pakic. Do më dhonë pakica e muslimanëve. Në ta o Sheikhul Islam ibnu Tejmije dhe kjo e rëllon meselen, është se nëse dikush i dhëtë gryzve, tre her i eshlume. Pro me një fjallë, shko më hartoj me dikant tjetër, logaritet një her. E në gryja vetë. Dhëtë me priti dejtë. Si pas këti mendimi. Mendimi tjetër, vëzër, cili është? Mendimi tjetër është se, dhe kjo është fjalla e shumicës dërmuese të muslimanëve dhe imamave, se nëse dikush i thot gryës vetë, tre herë je e lëshume, tre herë e ka lëshume. Dhe më dhe ajo nuk është më gryja vetë, smunët me e këthi, dërsa të martohu me dikën tjetër, me akt të sakë dhe me mardhënje intime dhe e këthen. Dhe këtë mendim dhe zërë, e ka Imam Shafi'iu, e ka Imam Maliku, Imam, dhe më shumicë e djetarve të të muslimanve, Sa'idi ibn Jubejri, Mujahidi, Ata ibn Abi Rabah, për të sënë kemi folë, Amr ibn Dinar, Abdullah ibn Abbasi, radiallahu an, edhe të tjerë prej muslimanve. Në mënë shumica e djetarve, dhe vëzër, këtë musë më paskan shumica ulemave, nga kjo, dhe sot përshemo sidomos në venin tonë, Lodhvi ju përstatët, fjala e Sheikhul Islamit Tejmijes. Pse vëzër? Sepse është ma e lejtë. Në nëse njani nervozohet tim, sidomos të na, se trim një janë nervoz, apë nga Mele a.s. i ka thënë, i dhe gadib të fe, feskut, kur të nervozohesh, shuj. Të na, kur të nervozohesh, zbrazo. Si të mund një fjallore e blenë, dhe veç, i dhe gadib të feskut, nëse je nervoz, shuj. Sheikhul Islamit Tejmijes, vëzër, Sheikhul Islam Tejmije, tani nuk kemi këtë mesele, ka që shumë plumë për këtë mesele. Ku tam ka që shumë plumë, a di dhe sa ka që plumë? Qatë shumë ka që plumë, dhe i risa e kanë mshelë mburë për këtë muabet. Ka thanë, vallahi, ajë cili e shlonë gryën e vetë, tre herë, një herë në logaritën. A janë që, këtë në matë peshë, ka thanë, jo, sa që ashtu. Kjo mesele nuk ka hajgare, janë mshelë njërës në mburë për këtë mesele, është për qështë familje. Dhe e kanë shtimë burë, pëse? Se është kundër krejtëve. Kundër shumicës. Andaj, mësë me pasen vëzër shumica kënejna, kishin letë me dalë kënejna. Apo, tani nuk kemi. Në Sheikhul Islam Tejmijen, e kemi hoqë të dashur dhe respektin për ta është shumë madhë. Mirë po, me dhejbët e mboja vëzër, janë mbi krejtë. Për dhe shumë, nuk janë mbi sahabët e pengamberi sëselme. Dhe këtë vëzër duhet të theksoj. Se me dhejbët nuk ollë letë me bëha e garëve me dhejbët. I në bëha dhejbët, delilin bëja më mërë. Se një delilin, Allah. Që e delilin, mërë, Kurani. Se mërë nga shkurgjon ta. A dhe ulema dhe zërë, përshkej ka leon Allah u gjitha 4.000 dhejbët. Me shku vijës si kuptohet këtë qështi. Andaj, jeshta sahabëve dhe zërë, 4.000 dhejbët, gado është e pa mundër me të ikaluar. Dhe ti e gjenë se Sheikhul Islam Tejmije dhe Ibn Qayyim el-Juzije, kur janë do njëherë kunder 4 dhejbeve, apo 3 prej tëre, japin zorë shumë, vëllim, pse? Se e ka qitë një shkam për para, Ahmedi o shkam, Ebu Hanifja o shkam, së të në shtinti. Sa du shtinë, apo? Shiko, të të njëzë mendojnë se, unë se kam mendimin, këti s'ki mor mendim hyqë, ja ku pëtëzo s'ki mendim. Nëse Sheikhul Islam Tejmije dhe Ibn Qayyim el-Juzije, krahas Ahmedit, Ebu Hanifës, Shafi'iut, s'kan, bon, ai ka mendim, po, fështirësh me mbosht ata, ando shiko që i kam bo, ka dhe nëzë mburë, se mburë, ku mund është me ti, ku mund është ti këto, këto asë kanë paket mësejla? A në plët me njëzë vëzë mendoj, si do mos kërë gjenë, që hadithi, që imami, shemull, pas ka thonë kontra, po jo pas ka thonë kontra, po e ka kuptu hadithin, po e ka dash me ta kadu si ti kuptu, u po të kadu që shkuptuat hadithi. Edhe vëzër të hadithi, anë që i kërësëm të imi në libën e ti shërë al-Asbahani, e shëfarë thotë, nuk ka musliman mbot që thotë unë se pranoj për pengamberi së sellim. Harone, s'ka musliman, aji që ka thotë unë se pranoj për pengamberi së sellim, e kafir. Kafir, i s'ka muhabet një, se aja kafir. Në njëri thotë, leve këtë hadithi. Që që leve këtë hadithi? S'ka musliman që thotë lej hadithi. Ama ka musliman që thotë që shkuptohet hadithi. Aha. E këtu, njëri thotë, shiko, hadithi, po, po unë se marvesh. Që ka thonë ki imami, ki mami dhe marvesh. Qish mund shmi i bëqafë si ti? Ska mund si. Andaj dhe zërë, fjala dhe thash, mës me qenë shumis e ulemave, zemën a kisha nunga që i khullisa më të imi. Por se du të mërzu Shafiun, Ahmedin, rivajt tjetër, Ebu Hanifën, Malikun, sahabe plot, tabin plot, e këto së mund të mërzu e kërkush. Nuk mund të mërzuhe kërkush, a i cili o taleve, o është nëzansi dije, si mërvesh meselet, taleve hakikat, hosht hakikat, a i ka drejt mi shkuhe pas Shejhul Islamut Tejmijes, dhe me këta lezër sot, thashë, me mendimin Shejhul Islamut Tejmijes, edhe ata shka janë fanatika për me dhejve, e morin. Për shfar ashtë i lezër, se o malet. Që unë njëri thot, gryzet, shko se e shlu mije, 500 mihar. I bënd Tejmija i ka gjithë zhidhe. Ka thonë, nihar e ki shlu. Nihar i ki shlu. A dhe kjo është atë se e kam përmend djetarët në këtë kontekst, se nëse një njeri i thot gruës së tina, se je elshuar mbi tre herë, ajo llogaritet tre herë, dhe këtu dush me pas kujdes shumë. Se nëse njeri, dhe këtu e theksojme diçka tjetër. Ka për jesë dhe që e shlon gru në vetë, qoftë tre herë me medhebin e shumicës, shumët pakicës, dhe nuk i merë parasysh. Asë vrat i detë. Asë të këpër mbatë regullave. Dhe kjo dhe zë rëzik me rënë zina. Ka mundë që e të ka bo harama e gryët i alajma. Kjo rëzik me zë. Dhe andaj s'ka i garë që të të shomi, se fjallë Allahu të bare kjo vëtëra, wa meje te adde hudu dhe Allahi fe ulejke humu dhalimun, kush i kalon kufit Allah dhe janë zulum qarë. S'ka i garë me këta. S'ka i garë me dispozitët Allahu të bare kjo vëtëra. Pra dhe zë, tani ti përmledhin këto mesele. Bidateve, pra haram është me shlu grujen tre herë me një fjalë. I thonë e shluar, e shluar, e shluar, haram është. Haram e mi thonë kështu. Halal që isho, nëse ki nevoj me lëshu, i thunë një herë. E lëshuar i e edhe prit. Prit të asho, që ishka me ecë meselja. Haram është me shlu grujen kër e ka administracionet. Nësa është në cikën, haram e ki mi thonë, i e shluar. Haram është me shlu e grujen kër e ka lehunin. Dhe haram është me shlu e grujen kur ajo e ka kaluar gjakun, menstruacionin, mirë po, ke po mardhanja. Haram është mishlu. Dhe vetëm kur është e pastër pa mardhanje, dhe kur është shtatzan. Ata në mund është mishlu. Kjo është halal. Të tjera të këtë surët janë haram dhe i ka ndaluar për nga mberi jonë sallallahu aleyhi wasallam. Tani dhe zërë, kemi një meselë tjetër. Kështë të zhvinë të dinarë dhe dirhemi, të madhe. Thetë Allahu të bareke wa ta'ala. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فضل الله تبارك وتعالى سكني حلال تشتي مرني بارت مهرن چوا كني دان اتر غراه بوست سه كان فريك ابو كار كراي تيتر الا ان يخافا او سنه كان سلطاني قضيه hoxha, apo ku është ngrit si qështje, nëse ata kanë frikë se këto disë bëhen më rahat, atëherë, të dëllohu të bare kjo e tjana, atëherë, s'ka gjuna me nda, dhe me i këti parët. Do më thonë, nëse njërë i vëzër kështu, kemi këtu tri gjendje. Gjendje e parë, vëzër, është nëse talaki ndodhë me dëshirën e burrit. Buri thot, unë e po du me shluhe. Pa do një të metë të gruja. Në këtë rast, qka bohët me mehrin? Se ka dhalë me amor. Një burë, ja ka dhalë, ta zajna, mehrin gruja zvetë, dhe kjo meselit që gjithashtu duhet të theksojmë, se sot çeshën e mehrit e bojnë disa prej zbavitjes. Shkruaj o xhë. Se o bojsh mos me dhanë. Mehri o vajib. Vajib, Allah e ka lanë mundësien mu bo bërgj vetëm që me lecue mu martu njerëzit më shumë. Në plotë njerëzit dhëtë, ajësës, ma pa dhe dhe jo. Jo. Asë nuk duhet grujës me javo atmosferë mërë me të bëhë dhëllë. Posë nësa jo, me plotë vullnetin e vetë të bëhë dhëllë. Andaj, mehri në lëzër, është haram me mësë me javo. Do është obligim me javo, posë se gruja dhëtë halal e kije. Ama jo halal e kije se, ashtë është në kipë qafë, jo. Ajo me dhanë me plot dëshirë, halal e ki, si për shlija. Nëse njani, i ka borç dikujt pare. E i thot ati, e i mësëm banti mu shumë pëtere me mili pare. Në këto fjali të tonacionit të kërsnimit, a i thot, tamam, a i ka ra borçi? Jo, i ka shtu azapi. Se e ka kërsnu për shlija, nuk lejot më kërsnu për shlija. Andaj për nga meri jonë, s.a.s. ma dinë që kanë zili më Mahmedi, erë një bedewi cili kishte pas, për nga mesan borgja tina, dhe i tha, ja Rasul Allah, këthe ma borgjin, a ma e rritë i zanin. Gjusë të pisa, dhe thënë, ku i ti folë ashtë? Kjo është për nga mesan, për nga mesan, a i kam borgjën e ati, po. Hacët? Qiko për nga mesan, borgji kam unë ati, anim, unë jam për nga merë, po këtash jena të volë për një borgjë. Andaj nuk lejohet me sill tonacione kërcënuese apo ngushtuese të rrethit, që ajo më thon tamam, moj. Jo, dush më ofru, ma. Nëse ajo thot moj, me plot dëshirë, atëherë ki Allah. Andaj çka thot Allahu te bare, wala yahillu. Shpreha më, domthon, për kufizuese, se keni halal. Me ja u mor mehrin që ai keni dhënë. Kur nëse ti e ke lëshuar. Gjendja e parë. Elshon burri grujën pa asni të metë të gruja. Theshtot, spedu mo. Ja jep parët. Ja njef parët, edhe elshon. Gjendje e dytë. Nëse të dytë bashk, dojnë mu da. Gruja thot, a i të dashë me më shlu? Thot, po, edhe unë jam të dashë me më shlu. Atarë në këtë rast, është halal, lejohet me jamar, nuk i preferohet. Nëse buri thot, s'po du më me jetu me ti. Buri, gruja thot, asu me ti. A dherën këtë rast, a e ka të lejuar mehrin? Po, e ka të lejuar me e majtë, mësë mi adhan. Ama nuk preferohet, mësë mi adhan. Pra preferohet, i thonë, meri parë. Pse? Sepse me qatë mehre ka bo halal. Me qatë mehre ka bo halal grujë. Në më kuptimin, e ka bo s'haram, me ata është bo burë edhe gruje. Edhe gjendja e tret është kur talaki ndodh veç me dëshiren e grujes. Dhe buri s'ka asni të met. I thot gruja, thjesht së mke dalë që ishtë kumprit. Dhe së mke dalë që ishtë kumprit, për arsye dëshme, si i heshëm. Nuk du, për një arsye. Dhe kjo vëzë nuk është turp, të njerëzit egzistojnë këtë problemet që ka mundë më supozu të djetarë, këtë ato egzistojnë. Nga sa të ndërtonë në gjërën nga ato që ka jetohet. Nëse gruaja, thot s'pudu me jetu me ti, lëshon. Atër buri ka të drejt me thonë, u s'pudu me shlu. Nësa i insiston, lëshon, atër ajo thot, nësa i thot, shloj, parët s'tjap. A ka të drejt? Ka të drejt. Jo veç kaq. Nëse gruaja kërkon me lëshu buri grujen, shumica e ulemave ja lejojnë edhe me eshtu mehrin. Ha? Për shemë. Një gruja thot, lësho më burë, s'fodu me mbajtë. Ajë burë thot, s'fodu me shlu. Ajë insistonë, më lësho. Apo? A dhe në qka? A ka drejta i mi thonë, shiko. Sa e ke pas mehrin, ta zojmë 10 lira. 10 lira, apo? Edhe 10 mi jep ti, oj gruja, si dush me shlu. A ka drejt? Po, pse? Sepse e ka kërku talakin pa hak. Madje ka orën kërcnimin nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për çdo grua e cila lip talak prej burit pa asnjë hak. As i ka bëu zullum, as ja ka ngër hakin, ja ka dhënë këtë drejtën, ja rrit fëmijët. Është musliman? Po s'po duhet. Andaj çka tha Abu Khattab njeriu? Po ti mendon se këtë familjet janë me dashme? Kur ti bash 60 vjet çka ki me dashur ajo? Po ku a morali, ku a fisnikria, ku a bujaria, ku a evladi, ku a nipi, kjo është meselja. Apo, e jo t'i sërë që t'i pa 60 jetë me dhënë, e po u le du një tre, po s'ka tre tash, tre në gjennet. Andaj edhe njeriu shpesh ato mos 10 jetë 20 jetë janë këtu i ndrumë muhabetet, çka? Nëse gruaja kërkon pa hak, e kanë lejuar Imam Maliku, Imam Ebu Hanifja, edhe Imam Shafi'iu, me përgjithësim nga Imam Ahmedi, që ai më shtu mehrin. I thon tash ti kimë mëllahara parë. Se unë s'u dumë s'lu. E nëse insiston, thot Allahu te bareke ve teala, fala junaha alayhima fi maftadat bi. S'ka gjunah nëse ata ndahen tu kërku ajo. Nuk ka gjunah, por nëse gruaja thot, nuk mund më menejt, nuk mund më menejt te ti. Dhe kjo i ka ndodhur kujt atëherë? Ka ndodhur sahabeve dhe sahabeshave. Ka qenë një sahabe, e ka pasur në Thabit ibn Qais. Thabit ibn Qais al-Ansari radiyallahu anhu wa arda. Ky sahabe dhezër e ka pasur një gruaje, e ka pasur emrin Jamila. Edhe kjo gruaja s'e ka bajt këtë burr. S'e ka bajt. Ky Thabit ibn Qais dhezër i thosha, ky ka qenë në sura Hujurat, Allahu te bareke ve teala ku thot ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. O ju, tëse të keni besuar, mëse ngritni zani me zanin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ditë për ditë kur ka zbrit kjo ajet, ky ka nisë me kajt. Ka thonë, pse po kanë? Ka thonë, po unë jam për qëllim, se ka pasë zonin e madhë. Ka pasë shumë zonin e madhë. I ka thonë, gjauheri u sot. Që ka folë, e këtë pa disa njerës, me nëzisi i njën, disa, ullu, e zonin e madhë. Nga natyra, kur e ka njëri zonin e madhë nga natyra, po të unë nga natyra, s'ko qërtim. Zonin ka kriju që ashtu, siftirën shka e ka. Edhe për nga nësëm, nja nuk e ka ditë. Kur ka thonë, ku është Thabiti? Thabiti në Kajs, ka thonë kështu. Për me e qëtësu për nga meri së sellem, që ka thonë, shkodh një thunë i Thabitit, është banori gjenetit. Shkodh një thunë, se nuk është për qëllim. Këtu ngritja e zanit, para është bëzër, për atë cili e sinon ngritjen e zanit. Ka thonë, atë shtu e ka kriju Zotit, Gjeli Gjelali. E gryja këti, ka ardhë të për nga meri së sellem, ka thonë, du me mshlu, kisu mshlon. Se buri katërt mos më shluozën. Këto plot duhet ta ngulisin në kokë, sidomos vezën me këto traditat e ligës që kanë ti futë tëna. Sa të dash gruaja, kush ka më drejtë gruaja të çdo të dash. Buri e ka ndonjë talakën. Ajo duhet me vërtetuar procedurë të rënd që me shlu buri, me shku në xhikat, me shku te hoxha, me shku në familje kështu më radh. Po ndryshe s'ka më. Andaj kjo gruaja ka shkuar ka thonë, "Du me mshlu buri jam, s'po mshlon." Thabit ibn Qais çka bë? I ka thonë me mësëm, pëse se shlon? Ka thonë, në e shloj. Ka thonë, bënet ma këtheje mehrin. Që i shkjo edhe mehrin ma more, edhe ta shloj. I ka thonë, kësa i grujës, ka thonë, a ja këthen ti mehrin? Ka thonë, po, qërë mehri ka? Ka thonë që një bachet madhë qëte, ma ka thonë. Ka thonë, këtheja bachen, shloj e ti. Edhe i ka shlu. Ka se, dhe zër, talaki, thamë, që e kësëm dhe mi thotë, është haram në sensë. Pse e ka liju zoti, po, ju nuk shkon dhe njëherë. Nuk shkon, e shaqi, domthon, s'ka çollue. S'ka çollue. Domthon, çuçi e përmendëm na se dietar ka nuk kushte para se më martu. Po çe dikush si ka këshir? Çuçi ta bërgjëm dietar te kanë EU, e kanë ndaluar me ia dhon ahmaqit një zhvilluar mentalisht. E bën azapti ata. Apo një çkolluar, një analfabeti. Çka i bën ai? E myt. Mirë, po çe ka ndodh? Ka ndodh. Çka ndodh? Gjikata i dal. Hoxha i danë, familja i danë, mbledh burrët, i mbledh njerëzit e meqëm dhe i danë, se nuk mund shkatrua ta. Shkatrua ta jo dhe shkatrua ta aj. Andaj që ka i ta pinga meri, aja këthen, tha ti bachen? Po, tha ja këthej. Danë. Edhe i danë ti pinga meri, sallallahu, alaihi wasallam. Andaj dhe zërë, Allahu të barë, këtë është fërë thëmë. Wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhun në shay'en, illa an yakhafa an la yuqima hududallah, fa in khiftum an la yuqima hududallah, fa la junaha alayhima fima ftadat bih. Tilka hududallah. Domthon, gjendja e parë vëzërishte, nëse talaki ndodh me dëshirën e burrit, s'e ka Allahu më amur asnjë dinar, më amur mehrë. Nëse ndodh me pëlqimin e të dyve, nëse ndodh edhe ajo do, edhe ai do, atëherë i preferohet më ia dhan, ka e ka drejt mos më ia dhan. Pse i preferohet më ia dhan? Se ka bë Allahu me mehrë. Pse e ka halal me majt, thotë s'ta jap mehrin, s'do të ti po do mu talak. Edhe gjendja e tretë, kur veç ajo do, atëherë ky ka drejt më thon mehrin, s'ta jap, dhe disa bridjetarëve e ka ndaluar shtimin, si që është me dhebi i Imam Ahmedin. Ndërsa Imam Maliku ka hynë mes. Ka thonë, e ka halal me eshtu, po sosh prej burnijës. Kështu ka thonë, u alem jegj alhu me kerimin akhlak. Por shimë, nëse gruja thonë shlo më burë. Këj thotë, merën e ki 10 lira, edhe dhejtë, du të mi dhonë ti, si dush me shluë. Imam Maliku ka thonë, që jo, halal e kipës, sa më përni kjo? Nuk ka burri mili pare grujës, kur ndahën, apo? Ata ka thonë, e ka halal, por se nuk e ka prej, prej burnijës. Kjo dhe zërra e sënë e ka përmenë, Allahu të bare kjo e tala. Pas e thëtë Allahu Gjellë Gjellalu. Tilke hududu Allah. Këto janë kufit e Allahot. Këto janë kufit e Allahot. Këtu dhe zërra kemi një mesele. Kemi një mesele. Familia ndërtohet veç mbi dashuri dhe romantik dhe emocion, apo ndërtohet mbi diçka tjetër? Ndërtohet mbi diçka tjetër. Emocioni s'ka kufi. Emocioni dhe zërra, di që e thonjë në gjuhën arabe? Atife. Atf. Atf, shka të më thonë dhe zërë? Kthejs. Kthejs. A dhe ka thonë komendatorit e gjuhës, emocioni është quajt emocion, se di kur kthen. Në stop kthen. Dhe ti është e përshimë njënë, këshirë televizor, ka, sa një nërëzohë. E kështë të mëra. Se atife. Atife. Andaj Sufjan e Theuri, Rahimahullah, këtë djetar kodër e dijes, një ditë për ditëve e pytëm për njështë ka kajnë gjami. Të ngujë dërës kajnë, të ngujë Kur'an kajnë. Apo, tha dhe do kajnë shpesh. Po do kajnë shpesh. Tha, a mundis me vasheru këtë punën e të kajtëmës? Qysho? A këshira, janë 10 loje të kajtëmeve. Janë 10 loje të kajtëmeve. Një është për Allah, nën janë për emocion. Një për Zot, nën janë për emocion. Tha, që kjo njëra, me të ardhë një herë në vjetë, shumë. Nën me kajt njëri një herë në vjetë për Allah, shumë. Pse? Njëri thote, qështë të dalojone? Qështë të dalojone? Por që më do njëherë njëni kam pse rezon kur anë i dikush ma emocional. E që e mërë vesh, e që i tutit Allahot, dhe ti e që njëri të lezon kur anë, që ati delë ban gjuna me njëherë? E kjo ndohë, zërë. Dhe kjo vim pytje. Dhe të mas kur anë i vjen djenja për gjuna. Pse? Sipse nuk e kajt për Allah. Me kajt për Allah, zërë, ka thamë për nga mërë a.s. Loti cili delë për Allah, e shunë zjarën në gjenenit. E najna rritë të kajt për futbol, të kajt për muzik, të kajt për filma. E tash, ki kombinim, se diti kur i të kajt për Allah, e kur të, abdon. E tani pse Allah u gjenenit, dhe zërë, thot, tilke hududu Allah, këte janë kufit Zotit, sepse familia nuk ndërtohet dhe që e duhe dhe se du. E kini më këtë së kakve, zërë? Ana e gjatës e do, kërë e gjatës nuk e do. Nuk e do. Nuk duve dhe nuk du. Pse? Sepse nuk ka kufi, jo, dhe zërë. Janë, ja, shikoni subhanallah i ladhim, shikoni gjitha jo tërtur ju ba, të rive dhe të rejave. Ti ju thonë, nuk ka më koha e mësitit. Shekulli 21 me mësit. O dhe zërë, ja një fjallë vetëm. Me mësit, njerëzit kanë kriju familje me shekull. E këto pa mësit, dhe zërë, pa mësit. Që e në dubo? Që e në dubo këto pa mësit? Me mësit, këtë njerëzimi, o, që njerëzimi e po me mësit, o dhe zërë. E ka morë fëmi, e ka morë grujën, me mësit, ka po fëmi, o po njerëzimi. Jo vështë e musliman, e të krishterët, e të jehudit. Jehudit, vëzër, që shmeroni që vërdojnë? Hilë, vëzër, që shmeroni jehudit? Shka në lip të baba, me ka grujën. Me ka vajzën, du me mërtuve. Të krishterët, se mërë ma fetarë, kështu pa. A ata neve mundohën dhe musliman me fut, ja, po ti njerë dushmu njoftu, se ti tabiatë në asaj. Edhe ta mërë ta mërë vesh tabiatë, do të jasë mërë, du të përvulli tjetër. Allahu Gjellar thë duhe, tilke hududu Allah, këtë janë kufitatë, që ke të lipja, hiri të lipa, nësë mërë me kanë hurije. Andaj, shiko dhe zërë, i torturojnë tritë e muslimanve, ja harxon këtë energjie në diçka, e cila është e kotë. A i kujton që i ka me gjithë diçka që e ka në fantazine vetë të shfrenuar, dhe pasaj nuk e qenë kur. Me mësit jeton njerëzimi, pa mësit jeton të shfrenuarit, se të fitojnë parë, parë në emër të shturis dhe zynajës dhe moralitetit, e nusë për Allahu që Allahu t'irun e vladit e tonë, e familit e muslimarve. Nësë kemë mesele madhe, dhe zërë. A dhe të një këthejmë i kësaj mesele. Familia, dhe zërë, ambahat me emocion, ambahat me kufi. O dhe zërë, asë gjahilejt i zban pa kufi. Shikoni, sot nuk ka shëriat kërkun në tokë të zotit. Po, ti ishe se mundohë njësë minu do kufi. Pse blojnë kufi? Pse kalun semafor? A ke pa kur hekët semafori? A i thot, kur hekët semafori, dhe zërë? Një anjet, atje e ka të kushe, kje e ka të gjelëvër, ta po. Kushtimisht, ta portretizojmë shëriatin e Zotit Gjellë Gjellë. Kur s'ka semafor, qka e banë këtë kënej ma për parso së aratë anej? A i thot, ki kënej, thot, unë jam dugut. A i thot, po dhe unë jam dugut. Edhe, goditën, kështu e emocione, dhe zërë. Mirë, kur e ki të kuqen, po jam dugut, po e kuqe. Jam dugut, ama e kuqe është. E kështu shëriatë, dhe zërë. Ti boli dugut. Shumë e të bëllë që i dugut. ti je të gutë, po e ku t'il ke hududullah, të janë kufit Allah. E këta që ka thonë, heki kufit e lezër, që e të dosh me thonë? Për plastu, mitnu, qëroditnu, vranu, pini drogë, shkatronu. Edhe kur ti thushti, ej, ti të shkatroninin? Jo, thot, e drejta e tyne. E pëse në samafor nuk ka e drejta e tyne? Pëse në samafor nuk ka e drejta e tyne? E cila skrasohet samafor, lezër, me atë shkatrimin e jetës. A në lezër, familja ndërtohet me kufit Allahu Gjellë Gjellalu. A mundi me paramenu Allahu e ka meremetu talakin e shprenuar. Po paramenu me një venë kusko talak hiq. E kuptoni? Arab dhe zër e kanë përmbajt talakin. Arab të ka thonë ka talak. Së mundet pa talak. E marton, e shkurërzon. Mirë po kanë lujt pak me talakin. Ka thonë shloje maje, shloje maje. Ama me talak. Po në emër të legitimitetit. Allah i thotë talaku me rëtel, vishë dy herë, s'katër herë. Mirë, njënis nuk një talak hiq. Asë kuror, qysh bëhot që kjo familje? A të shikon dhe zë, kjo është, valaj, shpesh poja teksojmë, po kjo shumë e madhe zë, së është të punumet madhe, industri, makin, e cila natë të ditë miliarda pasuri, japin, i shfenu të rritë e muslimatëve, me aprish turpin, me aprish, a të shumë valë Allah i ladhim, emisionësët me familje shikon, bure, gruje, me fmite vetë, shikon shthurje, dhe qikime që ta më duket gata gati janë më pajtua. Shiko su pa Allah i ladhim, bur me thmi, me, thot, që, më duket edhe pak që e që të upanë burë e gruja. Ma nuk o tërpi zoti gjellë gjellën, marë pe Allah të për vjetët që ka i ka. Për, ani, pasaj njëti delë për shimë, thot, na i kini prish ju rejnin këtë neve. E ba? A kështë shturi, lëzëm. Thot Allah u gjellë, tilke, hudu, Allah, këtë janë kufit zotit, fela, ta, te duha, mos gaboni mi kaluën. Që dhe mos gavonim i kalu dhe zërë? Mos gavonim i morë për hajgara këto. Do të vena ajeti ma andej, që thëtë Allahu të bare këtëra, kush i marë për hajgara ajetit Allahu të bare këtëra. Pasaj thë, wa meje te adde hulud Allah, fe ula i ke humu dhalimun. E kush i kalon kufit e Allahut, aj është zulum qarë. Dhe zërë, terimi zulum qarë. Në këta jetë, ka ardhë ishquar. E kjo mesele madhe. Në Kur'an dhe zërë, zulumi. A jeni mas shumë di kur vjen? Zulumi, fjala zulum. Për çka vjen Kur'an fjala zulum më shumë? Thotë Sheikhu l-Islamu Taymije dhe ka përmend Muhammed Mukhtar Shinqitiu, rahimahullahu tebaraka ve teala, ka thonë fjala zulum mas shumë di Kur'an vjen për shirkun. Shirkun. Dhe kur të vjen e shquar e përfshin një pjesë shirkut. Po kur thotë Allahu filani është zulumqari dhe dalon kur thoje fulani e zulumqar, çdo njeri e zulumqar, a ku tjetë aj zulumqari ishquari përfshin ta kufër, shirk, padrejtësi e tjere tjere. Në këta jetë dhe zërë, hapë në mushafin apo hapë në telefonin dhe shikon e atje shka thëtë Allahu të bare kjo e tala wa meje te adde hudur Allah, ku shikallon kufit Allah fe ulaik, këta janë humu dhalimun. Ka ardhë di përforcime. Humu, ata, pikrish ata, janë zulumqarët. Pra, me fjallë tjera, nëse do një me ditë kushë zulumqarë, që ta janë? Që lujnë me talak, lujnë me kuror, lujnë me familje, lujnë me evlat, këte janë zulumqarë. Andë thëtë Muhammed Kudbi, rahmetullahi alej, s'ka dikush që do mërzu fejen, paralel do mërzu familje. O në me vëzë. Nëse janë njësë njëri që ka thotë, rini ja sot, duhet mi u mucu mu vesh që shdojnë. Pa, mu desh që shdojnë. Mu shtur që shdojnë. Ta dini se në zemën e ti ka urejtje për fejnë e Zotë i Gjellë Gjellalu. E urejnë fejnë Allah të barë kjo e ta. Pse? Pse Allah ka, Allah ka thënë, jo që shtu, nuk ka. E drejta është me pas kurore, e drejta është me vetë prindin, e drejta me pas familje, e drejta me pas mbulese, e tjera tjera për fjallet të Zotë i barë kjo e tjala. A dhe shiko, fe ulej ke humu vali mun, e ka përdojnë Allahu termin zulum qarë, i cili vjen si emër për qafirat. A ne dhe që kjo shumë rëndësi. Se ka mundësi njeri u të lujtë me dispozitë Allah, bëho qafir. Bëho qafir. A ne ka orë një hadith, me zisë është i diskutuar nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, tri gjëra, gjidduhun në gjidd, vë hezluhun në gjidd, ka thënë sallallahu alayhi sallam, tri gjëra, në serioz janë serioze, në hajgar janë serioze. E para, në talak. Njëri thot, oj gruja e me, Thot hajtë me pak tatuti. Elqume i e. Kini bada? Thot hajtë me baja. Zudim e shka me baja gane. Elqume, tja të tërbulloj emocione. Dhe ba? Sikur që e përmendëm te martesa me digrat. Thot hajtë tja të tërbulloj pak. Këtë njerë që e ka nuksallëk burrien, moralin. E se më ka thonë, s'ka këtë hajgane. Gjitë, e ka shuë. Tjetra, në shqitbleri. Njani thotë, o, burë që, mere për të ashtetë që ta. O, i thotë, ukri, që parët. Dhe jabë hajgane, bërë. Ku ka hajgane këtë mësele? Ku ka hajgane këtë mësele? Ta shi, ta shpi, njeri shkonë, thotë, që, meri parët. Nëjë si thotë, jabë hajgane, bërë. Nuk kam himra e raune. Ska mundësi. Dhe tjetra, njani thot, në fe, a i cili thot, s'jam musliman. Se thot, jo, a i garja, për një me kujtuta. Me feja. Shiko dhe zërë, me zhjetë sa di që i diskutuar, mesin e musliman. Por se plët e ulemave kam punu me këta ditë. Tridhë sejnë e kam letë, për një mësëm me një vend. Talakin, trektien, feje. Ska e garë me këto. Ska e garë me familje. Ska e gare tashit e tableta. Ska e gare, pisot jam jehudi. Hasha vë kella, zotin arrujt. Pse? Se s'ka mundësi. Andaj ka ndon djetarët, ku shë e ban një jetë, mu bo jehudi, nesë dhe ju bo tash. Janë i thot, helbet, ngushtohet punë, e qesu në knena. Vetë të piti tash e bo në tana. Andaj djetarë ka ndon, sharti imanit a, me bo një jetë në zemër, akt, që derin kiamet, kime nejtë musliman. Kjo është artë. Mësëllamu sënë Allahu Gjera, këtë vintet disa ajetet të imanit dhe përmene këtë mesene. Sa ajtë cili e ban njetë më bëhë qafir, bëhë tash. A dhe thot njani, une, si di, tasho, masja di mujtë e bëhë qafir. A i bëhë tash. E kështë të balam. A dhe dhe zërë, kjo është mesene së në du të ka përmene njëtarë. Pse dhe zërë, pëse s'ka i ganë në këtë mesene. A dhe përshimu, pëse në islam është ndaluar martesa muta. Apo, muta, dhe dhe zërë, martes për zbavitje, kratësi. Moshemi një dhe thotë, me një krye thotë, a martohemi, oj filane, për 24 orë. Që është me dhebi shia. Hi në hotel, para se mi në hotel, e plëcoj një akt, gurje, gruja jote, mehrin, hi në 24 orë, apo 2 dit, apo 3 dit, edhe vinë e prikshin, talak. Kjo është ndaluar, pëse është ndaluar, lezër? Se që hajgarë, hajgarë, apo, ka qenë lejuar, në kohë krizët të sahabët e pengamberi sallallahu aleyhi sallam. A dhe thëtë Allahu të bare kjo e tjara, ata që ka i shkelin kufit Allahut, ata janë, mu ata janë zulum qarët. Mu ata janë zulum qarët. Dhe ajeti tjetër vëzër vazhdojnë, ta përfundojnë ajetin nga së është i lith me këtë mesele, thëtë Allahu të bare kjo e tjara, fa in tallakaha, fa la tahillu lehu min ba'du, hatta tenkiha zaujën gajra. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون تذ الله تبارك وتعالى انسه شلونات غرويه اكتو نسه شلون ذا تشارج بر قلم انسه شلون تراتنهار تذ الله جلل فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ايو غرويه sësht mohalal për atë burë që e ka shlu tre herë, deri sa ajo gruje ta martoje një burë tjetër. Dhe këtë mesele vëzër, ka i gjma të muslimanat. I gjma. Qëllë më i gjma vëzër? Jam bajtuar selefi dhe khalefi. Të parët edhe ato që ka nërë bavon. Se një burë, nëse e shlu në grujnëve tri herë, haram e ka më martu. Nëse njani e bankë shto, që ta kuptin shka haram e ka më mërtu. Njani e shlon njëherë e pret, dyherë e pret, edhe e shlon tretën herë. Tretën herë thot, oj gruja, a vazhdojnë ala? I rash pishman. Ka thot njëtar, s'ka më pishman. S'ka, asë një rast nuk ka pishman. Qysh, njani thot, po që e ka shkrujt? S'ka, s'është valit. Njani për shemull e ka shkrujt prap, pas tretën herë, vazhdim me ta. Nuk e ka gruja më ata. Si bahot puna? Hatta tenki hazojën gajra deri sa ta martoj a i gruje një burë tjetër. Pse vëzër, kanë thonë djetarët se vetë të më kështu më rrëshë buri. Shka drishë shmonë dhe? Pse s'ka thonë Allahu Gjellera deri sa ta pritë kështu shushtu? Deri sa ti jave që ka që pare? Jo, ja, ta shtë s'ka më pare. Se ti nëse e ke kështë përdorë tre herë, nuk ta shijon azapin e luajtjes me talak, apo mos merremetimit të jetës, posa sa ajo martohet me dikën tjetër. E di burri sa është e madhe, më ju martu kur jam me dikën tjetër. E Allah pse ka kushtu këta? O ju burra mos ulni me talak. Mos ulni me talak. Shkati kur dushë ma, kur dushë shlon, kur dushë... E kur ta shlo, kur të martohet ajo me dikën tjetër, me një qa sakt, dhe të baje mardhonje me ata, që shka orë nga aditin nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, atare ta, nëse do me këti për zditi, atare mu ajt talakin, ha, kur t'i shkoje taja në mendet, pse? E ka shiju dikën tjetër. Andaj thotë Allahu te bareke ve teala, se nëse e shlon të tretën herë, nuk e ka halal që ta marton, posa sa ajo martohet me një tjetër. Dhe këta e ka përmend ijma vëzër, Imam Ibnul Mundhir dhe të tjerë prej ulemave, se në këtë mesele nuk kemi polemik. Ta ne kemi një mesele tjetër, vëzër, se këtu hin hilja. Qfar hin hilja? Nëse njëri ka shlu për tretën herë gruaja, edhe bosh pishman, dhe të jam pishman, jam u pendova, më vjen keq, duhet me këthi, s'ka mundësi me këthi. Edhe i thot një burrit, a pe marton ti një natë të ma këthesh gruën prapë? Së shmë me këthi. Kjo është vëzër i madhkuar. Ka thamë për nga mberi jonë sallallahu aleyhi sallem, nga Abdullah ibn Mesudi, radiallahu anë, thot, la'ana Allahu, la'ana Rasulullahi sallallahu sallem, el muhille wal muhellelele. Ka thamë për nga Abdullah ibn Mesudi, për nga mberi jonë sallallahu aleyhi sallem, e ka madhkuar el muhill, au el muhellil, wal muhellelele. Që do më thamë? E ka madhkuar për nga mberi sallem, atë person i cili e merë përsi për mi abo halal grujën dikujna. Njani i thot, bema muën i natë, be marë për gruje, ja japë mehrin, që të ta këthaj nesër. Ka thamë mësa mi malkuar. Dhe i malkuar ki burri që ka lip i këti t'ja more grujën. Apo? Pse dhe zërë, pse e ka malku këta, për mësam, se e ka ditë si shqitoni t'ashtë deportan. Ka thonë mirë, Allah e pas kalon mundësien me martu një tjetër, pas të me këti. Shqitoni shka thot, e po shkothu njërën, mërë, për mësam, e malkim. Pasaj kanë diskutuar dhe zërë djetarët se a është një qahu batil nëse e marton në këtë formë. Nëse njani përqemë dhe thotë se kam di që e kam malku për nga mberi së sellem. Se të djetarët është një meselë dhe zërë. Malkimi për nga mberi së sellem a është prishje e validitetit të një akti meselë tjetër. Në ku për nga mësa me malkon një meselë. A është kjo prishje e aktit kjo meselë tjetër. Për qemë, për nga meri jonë sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, gjdo grua e cila ja këthen burrive të shpinën, duke qenë aj i hidhruar ma atë gruje, e malkojnë me laqët dërsa të pajtojtë gruja, e burri, dhe se të nga gruja, dhe prapa jo e ka ndorë qështë. Mirë po burri, dërsa të pajtojtë me ta, nuk ndalët malkimi me laqëve. Ka thonë djetarë, kim malkim, a është prishë e një qatë? Jo. Andaj malkimin kur anë vjen dhe njëherë për azapë. Pra për nga samë si kur thotë që ki njëri, që ka e banë që këtë punë, e malkon. Allahu dhe për nga meri sallallahu aleyhi sallam, pasaj kanë diskutuar se a është halal. Këtë akt e ka bo batil Imam Maliku. Ndërsa Imam Shafi'iu dhe Imam Ebu Hanife e kanë quajt valit. Të në më valit dhe zërë. Nëse njëri e ka shlu brujën tre herë. Pasaj e ka thirë një dost, apo një njëri. Ka thonë kështu kështu, mu nuk më lejohet po me flet me këtë gruje. Ka thonë, a për mërti për gruje, a pastaj ma shlon prap. Kanë diskutuar djetarë, që ki ak nëse këthen prap, a është i sakta po jo? Imam Maliku ka thonë, batil. Nësa disa djetarë të tjerë kanë thonë, jo nuk o batil. I malkuar po, gjunaqar po, në rezik për Allahut me muvaza po, mirë po një qajo, ec. Po, e këthen gruje vetë. E këthen grineve. Dhe këtu vëzë ka detale qëmë dhe sëtë, do më nuk është koha e veni për me shpjegu e këto detale të shumë. Nërsa disa prej djetarë, vëzër, e kanë lejuar, kjo është, i kanë thanë djetarë shedhë, por ka ardhisa prej selefit, kanë thanë, a lejohet kështu. Se mi përmejnë vëzër, që kjo a fjale ulemave, dhe ne e kemi përmejnë vëzër. Do njerë një fjale, mure dhe batil më kam, batil. Në kuptimin, së është e sakt. Por nëse ka thonë i djetarë me nam, nuk duhet mu lujt me ta. Zva me ba i garë me ta. Se ka konë alim, ka bo ishtë i adhë, ka menu së është e sakt. Dhe kush nuk ja hush dhe një herë. Dhe Shejhul Islam Ibn Taymija thot, deri në safet fat gabu me i falet alimit. E ko shku në nërmandu e zë? Njoni thot, valla që ki hoxë një tre fetfa, këtë gabim i ka. Shejhul Islam Ibn Taymija, alisa thot, hoxës i falen për i fetfa të gabu me? 3, 4, 5. Shejhul Islam Ibn Taymija thot, i falet hoxës dhe nuk i bje nami dhe autoriteti, nëse është alim, hak, i vërtet, me Kur'an, me sunet, nëse i ka 100 fetfa të gabu me. 100 fetva, këtë gabim e ka, 1, 2, no, një fletore, këtë gabim e ki. Thoshtë që i kështë të një prap jetalim, prap djetal. Dhe kjo është, ka egzistun të historie muslimane. Se? Sepse dhe ka më që e studion, thotë, unë qështu për shokët dhe vesele? Me Kur'an, jo me të vratë, jo me ingjil, me Kur'an. Atherë dhe zërë, prej fjallet që ka nërë nga Selefi, kanë thonë, kështu. Dhe se njani, e ka një dost. Po foni dhe zërë për njësë që i diskutojnë të dispozita, që i beson këto. Njoni e shetë thot, e ka shlu dost i vetë tre herë grujen. Edhe e ka silë muhabetin, jam pishman, po thot, shtosh. Shumën me këthi. A ka drejt ki me thalë, nëse thot, ki burri, ki dost i jam, doj ka me këthi këtë grujen. A ka drejt ki me thot, shkoj ta martoj, e ta shloj, e tja kthej, pa e dit aj dhe ajo, disa vërë djetarëve e ka lejuar. Ka dhënë se nuk hita ajo marveshja mes atë në dyve. Pse? Kjo është pa planën e tine. Njërë i dhëtë, shëmë të dabohën për ti, po unë jam dhëta pas i kletin, pa i kalzua ti. Po të unë jam dhëpohën që ki burë sërë rahat. E ka shlutë rahat, po i ka ma pishma. A lejot me martu për mja këthi, disa e ka leju, po kjo nuk është e vërtejnë. Sepse 4 me dhejbet e ka ndaluar. Dhe prapi këthejme asaj mesele, kur 4 me dhejbet ti mshojnë vullin i sejle, o shtir me këthi. Mirë po, sa për ta, ditë se kjo fjalë është thonë nga disa prej ulemave të muslimanëve, të cilët ka qenë djetarë të mlojtë të muslimanëve, tani nuk është meselja me tregu se si kanë argumentu këto meselë. Tani dhe zërë, në metet një meselë tjetër. Ka thonë djetarët, nëse pas tre talakave, apo pas tre talakave, njësë njërë një thotë, o hoqë, apo në asë hina që kënejnë, asë nuk dalla, se i në timsu që të meselë. Shekhull Islam Dimi, edhe i mënkaj me gjithje, ma arë djetarë. Ka thonë disa mesele mësohën edhe për temrim. Se mënë temrim, dhe zërë. Me kuptu sa i madhë shëriati. Këtë me ditë, qëfar feje, Zotë Gjelluale, e madhë është. Dhe ka kanë hi, ka kanë dalë djetarë. Që njërë që thotë, që mu së më lidhë kur gjohë me këta. Se kam njëhet kur me shlu grujën. Në regu, në shala kur se shlu. Mirë, qka të bandë dobimi mësu këto mesele, dhe zërë? Që ta kuptosh këta imama, sa janë gëndë të mdojë dhe zërë? Dhe a ka mundësi njerëzimi mu regullu pa këto imama, kur s'ka mundësi? Njerëzimi nuk drejtojt posës e këthej e këtëre djetarëve të mdojë të muslimane. Andë e lusë për Allahu të barë e këtëra që Allahu të këthen muslimane në zvjenit të se në kanë qenë. Meselë dhe zërë të se në kanë tanë. Nëse pas të tërsherë e martoj njani grujen e shluar të këtina, pa mardheshje. Kur logaritët se mundët mi u këthi tani? Mendimi i parë i shumicës ulemave është se deri sa të bëje marrëdhënie me ta intime. Dhe kjo është me pajtimin e gjithë 4 mëdhëbeve dhe shumicës dërmuese të shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me përjashtim të disa tabiinëve. Domethënë, mendimi i parë është se burri i dytë që ka martuar këtë gruaj të shluar pas 3 herëve, nëse flet me ta, edhe e shlon i kthehet grujt parë, nëse do. Dhe kjo është me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sinë ka dhënë Imam Darakutniu, nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë alaihi salatu wassalam, idha tallaqa ar-rajulu imra'atahu thalathan, lam tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayra wa yadhuqa kullu wahidin minhuma usaylat sahibi, ka thënë sallallahu alaihi wasallam, nëse burri e shlon gruan e vet 3 herë, nuk e ka halal të marton atë grua deri sa ajo të martohet me një burë tjetër dhe të shion si cili prej atyre dyve mjaltën e dosit vetë. E ka për qëllim mardhënjët intime me pajtimin e të gjithë komentatorve të muslimanve. Mendimi i dy vlezër është se mjafton akti. E kjo është mendimi i Said ibn Musejibit. Dhe këtu vlezër prapë thamë, nëse një djetarë thot një mendim, është i kotë, zba me lutë me ta. A është i kotë. Që dhe më një kohë dhe zërë nuk është valit. Por që imë, Said ibn Musejibi ka thonë, nëse burri i ditë, ban akt, pa marveshje me të parin, ban akt, edhe e jep mehrin, edhe e shlon, u kry, tash është e lirë më këtite e parë, te i pari burë. Dhe ka ardhur me dhëbe tjera, siç është nga Said, nga Hasan al-Basriu, ka ardhur që patjetër të ketë zbrazje të ujit mes tyre dyve. Të ketë zbrazje të ujit mes tyre dyve. Kjo është ata që ne kam marrë dietarët në këtë meselë. Në meselën tjetër që ta përfundojnë, të Allahu te bareke ve teala, fa in talaqaha fala junaha alayhima an yataraja. Nëse ky dytë shlon, thëtë Allah, s'kanë gjuna, ata dy mu këthi edhe njëherë. Me shartë. In dhanna e ju kima hudud Allah. Nëse mendojnë se do t'i zbatojnë, kufit e Zotit. Mirë. Nëse e këthen burri parë, pasi që e ka shlu burri dytë. Ta shki burri i dytë, me akt tri, me her tri. A i ka në mundësi tri talakebo, a e ka tash veç edhe një? Mon e ka shlu tri herë, u martu me tjetër, e ka shlu i dyti, e ka muri pari. Tash, a i logaritët sikur me pasmur një gruje të re, që me ta ka të drejt 3 talaka, apo nja, me pajtimin e djetarën i ka të drejt 3 talaka. 3 talaka. Apo, mirë, me sejle tjetër. Nëse një burë, e shlën grune vetë me një herë, e prit i detin, i kalon i deti, ajo da apiti. Ajo da apiti. Apo, da. Tani e këthen, me akt të ri, pa u martu me dika tjetër, nga se nëse burri e shlon grujen, e prati detin, ajo shlon, kysu në këthen më pos me akt të ri, me një qatri, me mehër të ri, me dëshmitar, me krejt. Që ka martu të parave? Mirë, tash sa mundësi i ka talakit, njaj u ka uq, i ka me dhe shdy. Mirë, njani e shlon të grune vetë për zdyti, dyherë, e prati detin dhe i deti kalon. Edhe ajo dahat piti, nga se kur të kaloj e ditë, vëzë dahat piti. I thonë talak el bain. I thonë talak që së mund është me këthi pa akt. Mirë, e ka shlu diherë, u ka dahat piti. Sarë i ka me dhe veshë edhe njëherë. Kjo vëzë rëfeja, e Zotit të bareke, vë tjana. Andaj, ka ndonë djetarët, thëtë Allahu të bareke, vë tjana, nëse i dyti e lëshon, dhe ata dëshirojnë mu këthi me supozim se do të kemë mundësi mi zbatu kufit e Allahut, s'ka problem me u këthijë. Disa djetarë kanë thanë, fjala Zotit inë vënë në, është, do më thanë, për paksim. Që do më thanë për paksim? E ka përdorë Allah u dhënë. Dhe fjala dhënë, vlezër, në Kur'an vjen dë njarë për jekin, dë njarë vjen për supozim. Apo supozim, apo jekin. Ma shumë vjen për supozim. Pse ka thonë këtu nëse supozojnë, nëse ja u marë mendje, kanë hamendje, kanë thonë se a i cili mas tre herave, nëne ka pas njerë gruje të manë, se ne ka majtë, a ja u martu me dikën tjetër. Shtirë mo që e familje ecë, nuk hecë a ja mu familje. A dhe ka thonë Allah, po nëse dojnë, letë këthejen edhe njëherë. Thotë Allah, të bare kjo e tjala, o t'il ke hudu dhu Allah. Këto janë kufit e Zotit. Këto janë kufit e Allahu Subhanahu wa Teala, pas dhe thotë Allahu Gjellë Gjellalu, ju bejjinu ha li kaumin ja lemun, Allahu këto kufi i abën të qartë një populli që di. Dhe shikoni vëzër, dhe ka konkluduar njësa djetarë se ai cili i njef dispozitat e halavi dhe haramit, talakit dhe kurorës, dhe hajlit dhe nifasit, është prej ulemave. Se, dëgjënë këtë, 230. Wa tilke hududullahi u bejjinu hali kaumin ja alemun. Ja ka përkëtsu ilmi. Se përse e këtë të vëzër? Nëse disa djetarë, po nëjësit të nga këtë djetarë jam botash, disa musliman, apo, lujnë me këtë të mesele. A, thëtë, unë jam nalt, unë smirna me talakëna, unë nalt, thëtë, të mesele të mdoja. Cële të mdoja, Allah? Cële të mdoja, Allah? Që të mesele se... Apo, gjdo e kusë mërvesh, kjo nuk banë. Shikosh ka të Allah u gjitha. A i cili di këtë dispozita, a i ka ilm. A në Imam Ahmedi, vëzër ka thonë, a i dini se i kumë kushtu qitin me meseleve? A i dini sa dhe zë? 9 vjetë. 9 vjetë bëhot një anë i madhë. Dhe bo, një anë i gjalli 9 vjetë, o i madhë mo. Hinë shkollë, folë, debatonë. 9 vjetë vëzër, njeri e shkollë, e sosë shkollën e mesve, fakultetin, edhe magjistrën. Ja. Ka thonë Imam Ahmedi, vallaj, që 9 vjetë jam dimësu që të mesele. E një anë i delpineve lungë, talë me këtë mesele. A, thë, këto mesele janë të holla. A, në e artë një njëri të Imam Maliku, tha, o, hoxë, e kam një mesele të letë, një fetfa të letë, jam të ta vetë. Tha, s'ka në fetë letë. Tha, po të letë, se për misfak jam të të vetë. Po tha, s'ka në vetë letë. Sepse nëse anë në Kur'an dhe në hadith ajo e rao, ajo është e letë në kuptimin ti që shetë e supozu se anë me misfak, me trup të letë, fizikë. Po jo e madhe ma si ka folë për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Në shikoni të zërë misfaki, që ju ka du këti Gjematliu të Imam Malikut e letë. Ka thonë, nuk ka e letë ajo. Për nga meri jo sallallahu alaihi wasallam, para se me ndrujet, dhe zërë. Para se me ndrujet. Ta kuptojnë dhe zërë, kjo feja është e madhe. Kjo feja është e madhe, zvan me lujtë me asë një gendë në Kur'anit. Asë qofë e talakit, asë menstruacioneve, asë një sen. Dhe mos me t'hipa e euforia, sonë e mira me meselet mloja. Mu morë me meselet mloja, pa dija është mu morë me meselet vogla. Për nga meri se sellem para se me dik. Vezër, e ka lip një sfakin. Thot Aisha radiallahu anha, ardhë dhavi jem Abdurrahmani, jali Bubekrit. Hini në dhomë të për nga meri se sellem. Dhe për mësa me dini, para se me vdik, s'ka mujtë me folë, si ju ka ranu gjuha, sallallahu a sellem. Andaj hadithin e funi që e kanë thanë, ka thanë Enes ibn Malik, me nëzi se e ka thanë. Po, ja keni apërcjell gjuhën, çka do dash me thon. Nga se ju ka ranu, ju ka trash gjuhën, dhe s'ka mujt me fol. Kur ka hi Abdulrahmani, vllavi i Aishës, pejgamberi sa mi ka thon Aishës me sy. Aisha apo gruaja e mëshme, e di çka do burri vet. Apo fatun e kuptova sa tu malip misfakin. A mundi para mëvezë, ju ka ranu goja, më s'm të sa të mujt me fol. Ka thon edhe pak edhe një herë para se me dekti loj dhomt. Sallallahu alaihi wasallam. Anjoni, asë në kësham, asë ditë. Qysh me nërë? Apo, për mësëm, tu dek i ka la dhamë. A i në vërë ka me hi, i ka la dhamë, sallallahu alaihi wasallam. Ane ka thonë alaihi salatu selam, leula e në eshuk ka la umeti, mos më konë që jarënoj umetit ten, ja u kësha po farës, para se me i namaz, la i dhamë njerë. Kuj du shkuar? Kuj du shkuar? Kuj në avaz, du shmi la dhamë. E, misfakin. Tjetër që ka parmej, për mësëm, para se me dek, gruja. As-salatu, salat. O ma me leket e imanëkum. Namazin, namazin dhe gratë juve. Qështja gruës e familja? A dhe nuk ba me lujt me nëse i gjenë njërë zëllëzë. Ma dhe dhe talë dhe njërë. A i hoqa që i mirët në meselet e ava të leta. Nuk ka dhe meselet e leta. Bërë më shpjegoj. Bërë ka dhejtë qësht i kanë shpjegu në ma. A dhe nuk ba më talë nga se ka mundë që Allah u që ta merë dritën. E lusë për Allahun që Allah të ndryqon zemë atone me Kur'an dhe me fjallë për nga meri sallallahu aleyhi vesellem dhe me shpegimet e ulemave. Kjo dhe zërë është shkurtimisht ajo që ka djetarët e kanë zirë nga fjallët e Zotit të bare kjo e tana. E lusë për Allahun gjelë gjelë që Allah të në mundësën me jetu me Kur'an, me u zhvillu me Kur'an dhe me ndrujit me Kur'an. E lusë për Allahun të bare kjo e tana që Zotit jo në gjelë gjelalu kudë që kemi qëlluar, Allahut në shpërblen, kudë që kemi gabuar, ajo ka qenë prej meje dhe për shetan. E lusë për Allahun që Allahut në falë. E lusë për Allahun të bare kjo e tana që Zotit jo në gjelë gjelalu musliman kudë që Allahut të ndihman, fukara, skamuar, nevojtar, Allahut i pasuron, ظلم جار دمت بيت تشبرطلان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.